Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia i 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Marsz pamięci dotarł przed Pałac Prezydencki. Za chwilę w serwisie Trójki wrócimy do uroczystości związanych z rocznicą katastrofy smoleńskiej. Powiemy także o strzelaninie w szkole podstawowej w Kalifornii i o zawaleniu się kamienicy na warszawskiej Pradze. W budynku nikt nie mieszkał, ale strażacy przeszukują gruzy. Po mszy w Archikatedrze Warszawskiej przed Pałac Prezydencki na krakowskim przedmieściu przeszedł Marsz Pamięci. Przed chwilą swoje wystąpienie rozpoczął szef PiSu Jarosław Kaczyński. Potem zaplanowano jeszcze apel pamięci i to będą już ostatnie uroczystości w siódmą rocznicę katastrofy lotniczej koło Smoleńska. Wcześniej prezydent Andrzej Duda podczas państwowych uroczystości zarzucał rządowi Platformy Obywatelskiej bezczynność w sprawie katastrofy. Mówił, że obowiązkiem polskich władz jest dotarcie do prawdy o tym, co się wydarzyło i zarzucił rządowi Platformę bezczynność właśnie w tej sprawie. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Prezydent Andrzej Duda mówił do zgromadzonych na krakowskim przedmieściu, że poprzednie władze nie zrobiły nic, by wyjaśnić przyczyny katastrofy. Odpowiedzialność za działania i odpowiedzialność za niedziałania. Cisną się na usta słynne słowa tamtego ministra. Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. Prezydent mówił, że obowiązkiem dzisiejszych władz jest dojście do prawdy w sprawie katastrofy Tupolewa. Powołana przez poprzedni rząd komisja ekspertów stwierdziła, że przyczyną katastrofy w Smoleńsku były złe warunki atmosferyczne i błędne decyzje pilotów. Obecny rząd zakwestionował wyniki śledztwa, a powołano w ubiegłym roku nowa komisja państwowa orzekła dzisiaj, że w samolocie mogło dojść do wybuchu, a Rosjanie celowo podawali załodze samolotu złe dane o przebiegu lotu. W przemówieniu Andrzej Duda apelował również o szacunek dla ofiar katastrofy. Jako prezydent Rzeczypospolitej apeluję i błagam was o ten szacunek, bo przez brak szacunku wzajemnego łamiecie szacunek dla nich. Prezydent mówił, że jego zdaniem na krakowskim przedmieściu powinny stanąć pomniki prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz innych ofiar katastrofy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy i informacje ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie media informują o strzałach w szkole podstawowej w San Bernardino w Kalifornii. Policja mówi, że są dwie ofiary śmiertelne i dwóch rannych uczniów. Zabici to prawdopodobnie nauczyciel. Nie wiadomo, czy drugą jest napastnik. Dwójkę rannych uczniów przetransportowano do szpitala. Do szkoły, w której doszło do strzelaniny, chodzą dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Na warszawskiej Pradze Północ zawaliła się kamienica. Budynek nie był zamieszkany. Runęły 4 piętra budynku przy ulicy Wileńskiej 5. Na miejscu pracują strażacy z psami, powiedział Trójce rzecznik Warszawskiej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Musimy wszystko sprawdzić, bo to jest pustostan, czyli tam nie mieszkał, to był opuszczony budynek, ale no, nigdy nie wiadomo, może ktoś tam wszedł dla zabawy, czy tam jacyś bezdomni, i zawsze trzeba sprawdzić. Więc to jest standardowa procedura, więc na pewno będziemy przeszukiwali, sprawdzali, czy kogoś tam pod gruzami nie ma. No dopóki tego nie odgruzujemy, nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieli. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej, kolejne mają wkrótce dotrzeć na miejsce. Dom znajdował się w ewidencji zabytków, ale ze względu na roszczenia byłych właścicieli nie był remontowany. Dodajmy, że ewakuowano 40 mieszkańców sąsiedniego domu. Ciągle trwają protesty mieszkańców Gujany Francuskiej, zależnego od Francji terytorium w północno-wschodniej części Ameryki. Mieszkańcy narzekają na warunki społeczno-gospodarcze, a protesty to dodatkowe kłopoty. Więcej na ten temat w korespondencji Marka Brzezińskiego. Organizatorzy blokad, którzy mieli zamiar sparaliżować ruch na wszystkich drogach, w końcu zdecydowali się przepuszczać pieszych, rowerzystów i osoby poruszające się na skuterach. To ustępstwo wymuszone przez tych, którzy na proteście tracą, mówi zatrudniający 60 pracowników właściciel restauracji i hotelu, który obliczył, że już stracił około 150 tysięcy euro. To, co niepokoi, to, że ludzie są znacznie mniejszymi optymistami niż my tutaj. Już wielu odwołało rezerwacje na maj. Trzeba znowu przekonać tych turystów, by do nas przyjechali, zapewnić, że wszystko jest w porządku. Prezydent François Hollande zamierza skierować do Gujany komisję złożoną z wysokiej rangi dygnitarzy. Obiecał pomoc w wysokości miliarda euro. Protestujący domagają się 3 miliardów, skarżąc się na drożyznę, bezrobocie i rosnącą w lawinowym tempie przestępczość. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. A przygotowała je Monika Słukowska. Nie udał się jubileusz Waldemarowi Fornalikowi. Po raz 300 zasiadł dziś na ławce trenerskiej w Ekstraklasie, ale piłkarze Ruchu Chorzów przegrali z Koroną Kielce 0-1 w ostatnim meczu 28 kolejki. Najciekawszą i najszerzej komentowaną akcją meczu nie była wcale ta, z której padł jedyny gol. W 13 minucie bowiem Miłosz Przybecki nie trafił z 6 metrów do zupełnie pustej bramki. Piłka odbiła się do słupka i wpadła w ręce wracającego na swoje miejsce bramkarza. W tabeli po 28 kolejkach ciekawie prowadzi Jagiellonia Białystok, która ma punkt przewagi nad drugą Legią Warszawa i 5 nad trzecią Lechią Gdańsk. Na ostatnim miejscu jest Górnik Łęczna, a przed nim 4 drużyny z 30 punktami na koncie. Ruch, Krakowia, Arka Gdynia i Piast Gliwice. Taka zdobycz punktowa nie satysfakcjonuje władz Arki, dlatego klub zmienił trenera. Pracę stracił Grzegorz Niciński, a zastąpił go Leszek Ojrzyński. Cel jest jeden, mówił prezes Arki Wojciech Pertkiewicz. Trener Ożyński przedstawił pewnego rodzaju wizję, cechy charakterologiczne też predestynują go do tego, że drużyna dostaje ten impuls, który spowoduje, że utrzymamy się w Ekstraklasie, bo jest to ten cel. Utrzymanie to także cel Crystal Palace w Premier League. Klub ma 3 punkty przewagi nad strefą spadkową i przydałoby mu się zwycięstwo, ale o to będzie trudno, bowiem drużyna gra dzisiaj z inną londyńską ekipą Arsenalem. Na razie mamy 3 minutę i bezbramkowy remis. Grot Budowlani Łódź gra z Chemikiem Police w finale Orlen Ligi. Siatkarki z Łodzi pokonały dziś we Wrocławiu Imper 3-2 w rewanżowym spotkaniu półfinałowym. Łodzianki wygrały także pierwsze spotkanie 3-1. Wcześniej Chemik zapewnił sobie udział w walce o złoto, eliminując Developers Skyres z Rzeszów. A skoro mówimy o siatkówce, zajrzyjmy jeszcze do Plus Ligi i sprawdźmy, co dzieje się u panów. Tam PGS Krabbełchatów, szykując się do rewanżu w półfinale za Sekoresowią, zdradza kolejne ruchy kadrowe. Dziś klub poinformował, że Karol Kłos i Robert Milczarek, których kontrakty obowiązywały do zakończenia obecnego sezonu, przedłużyli swoje umowy o kolejne 2 lata. Wcześniej Skra ogłosiła, że kontrakt odnowił także Mariusz Wlazły. W nocy jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach popada śnieg, nadal dość silny wiatr. Nad ranem na termometrach od 3 do 8 stopni, we wtorek dużo chłodniej niż dzisiaj, 6 na Podlasiu, 9 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Słodkie winogrona czerwone tylko 7,69 za kilogram. 7,69. A soczyste gruszki odmiany Konferencja 4,79 za kilogram. 4,79. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Festiwal Misteria Paschalia 2017, Kraków, 10-17 kwietnia. Nowa formuła, kierunek Francja. Światowe premiery, najsłynniejsze zespoły, dyrygenci, soliści. Vincent Dimestre, Julia Leżniewa, Dominik Wis. Więcej na www.misteriapaschalia.com. Zapraszają Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. 9:21, przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. To było zapewne najważniejsze wydarzenie społeczne w Polsce XXI wieku, z pewnością największa tragedia. Ale też katastrofa smoleńska pokazała, kim są współcześni Polacy. Z tego zalewu emocji, spektakularnych gestów, słów wypowiadanych czasem w sposób przemyślany, czasem mniej, zaczął wyłaniać się kształt współczesnej Polski i Polaków. Być może nie taki, jaki wielu z nas nosi w sercach i umysłach. Widzieliśmy Polskę zjednoczoną w przeżywaniu żałoby, ale zaledwie po kilku dniach od samej tragedii, podzieloną w sposób dramatyczny i brutalny. Widzieliśmy Polaków oszołomionych rozmiarem tragedii, a zaraz potem szydzących z ofiar. Widzieliśmy polityków, dziennikarzy, próbujących dociec jej skutków i manipulujących śmiercią innych w celach politycznych. Czego dowiedzieliśmy się o sobie przez 7 lat od tragedii smoleńskiej? O tym dziś w Klubie Trójki. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z tym narodem? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed głodem. Przed głodem ust, którym zabrakło chleba, przed głodem serc, w których nie mieszka miłość. Przed głodem zemsty, której nam nie trzeba, przed głodem władzy, co jest tylko siłą. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Nami, co toną, tonąc innych topią, co marzą innym, odmawiając marzeń. Co z głową w pętli, jeszcze nogą kopią, by ślad zostawić na kopniętej twarzy. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Jacek Kaczmarski na początek tego Klubu Trójki. Warto pamiętać, że dziś także 13. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego, wielkiego polskiego poety i pieśniarza. Artysty, który swoją twórczością również komentował losy Polaków, mimo że nie od rzeczy będzie posłuchać go również dzisiaj. W studio profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. I Michał Sutowski, politolog, komentator z Krytyki Politycznej. Dobry wieczór. Panowie, może zacznijmy od tego, że ja powiedziałem, że to jest najważniejsze wydarzenie społeczne w Polsce XXI wieku. Zgadzacie się? Czy to jest rzeczywiście tak, że to jest wydarzenie, które w sposób formujący wpłynęło na Polaków? Czy my się ciągle poruszamy wyłącznie w sferze emocji? To znaczy, czy poza emocjami to jest coś takiego, co nas kompletnie zmieniło? Czy emocje też są faktem społecznym, tak? W tym sensie to rozróżnienie realne czy kontraideowe, ono nie jest nigdy jasne ani precyzyjne. Ja uważam, że w sensie społecznym, politycznym, gospodarczym najważniejsze w XXI wieku było jednak wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, także na poziomie świadomościowym, ale jeśli zastanowić się, co wpłynęło na kształt sceny politycznej w ostatnich kilku latach, to faktycznie byłoby to chyba wydarzenie najważniejsze. Tak? To, które wydarzenie, które spowodowało, że ten duopol polityczny, który zdaniem niektórych wydawał się już zmierzać ku końcowi w okolicach 2010 roku, to w kontekście chociażby sondaży przed wyborami prezydenckimi, tymi zaplanowanymi w normalnym terminie na 2010 rok, wskazywano, że Prawo i Sprawiedliwość przestanie być taką jedną z dwóch dominujących sił w polskiej polityce. No i stało się zupełnie inaczej. Ja też jestem przekonany, że to było wydarzenie o dramatycznie złych skutkach politycznych i społecznych, abstrahując od sensu i faktu samej katastrofy i samej tragedii śmierci 96 osób. Debata publiczna i konflikt polityczny no, przybrały takie formy, które moim zdaniem są dysfunkcjonalne dla polityki i bardzo utrudniają rozwiązywanie problemów i odpowiadanie na wyzwania, tak jakie rodzi rzeczywistość. Zaraz porozmawiamy dlaczego. Panie profesorze, to jest rzeczywiście tak, że to jest wydarzenie, które ustawiło nam scenę społeczno-polityczną w Polsce? Znaczy, moim zdaniem ono wzmocniło ten duopol, o którym mówił przed chwilą pan Sutowski, bo to nie jest do końca tak, że gdyby nie było katastrofy smoleńskiej, to PiS by gdzieś się rozmył. Nie, to nie jest tak. Ja nie podzielam opinii, którą niektórzy wyrażają, że przez katastrofę smoleńską PiS się niewiarygodnie wzmocnił, a tak to ta partia by zupełnie przestała istnieć. Nie, natomiast rzeczywiście ta katastrofa sprawiła, że ta polaryzacja między obozem Platformy a obozem Prawa i Sprawiedliwości uległa znaczącemu wzmocnieniu. Chociaż pamiętajmy, że to nie jest tak, że to wzmocnienie cały czas jest aż tak silne, bo jak się popatrzy na wynik wyborów w 2011 roku i w roku 2015 i sumuje, jaki odsetek ludzi głosował na te dwie partie, które są symbolami tego sporu, to się okaże, że w 2011 to było 73%, natomiast w roku 2015 już o 10% mniej. Więc można powiedzieć, że mimo tej katastrofy jakby ten duopol jednak trochę osłabł. Natomiast problem polega na tym, że temperatura sporu wzrosła niepomiernie. I główny problem z katastrofą smoleńską jest taki oto, że ten spór stał się znacznie ostrzejszy, znacznie bardziej radykalny, gwałtowny, jak wszędzie tam, gdzie się pojawia krew. To zawsze ten spór staje się natychmiast znacznie bardziej emocjonalny, gwałtowny. I w tym sensie się całkowicie zgadzam, że on jest toksyczny, on nas zatruwa i na razie nie widzę szans na jego wyjście. Przeciwnie, mam taką dość pesymistyczną wizję kilku najbliższych lat. Uważam, że te najbliższe trzy lata, aż do 10. rocznicy, które przed nami, to będzie apogeum tego sporu. Z apogeum największym prawdopodobnie w roku wyborów prezydenckich w 2020, jeśli się potwierdzi jedna z, prawda, dzisiaj spekulacji, że Donald Tusk będzie kandydatem w tych wyborach prezydenckich, no to wtedy ta sprawa wróci w sposób, powiedziałbym, zwielokrotniony, tym bardziej, że te wybory, ich kalendarz będzie właśnie mniej więcej dokładnie na 10. rocznicę przypadał. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to się dopiero zaczyna. I jaki był mechanizm tego procesu, który z narodowej żałoby, w ramach której kilkaset tysięcy, 200 tysięcy ludzi, mówi się, przyszło pod Pałac Prezydencki płacząc i oddając hołd i cześć tym ludziom, którzy zginęli w tej katastrofie, sytuacja zmieniła się w to, co mieliśmy później. Jeżeli mielibyśmy to odtworzyć, czy da się ten proces jakoś opisać? No, pewnie się da, chociaż tutaj nieuchronnie popadamy w ten dylemat jajka czy kury, tak? To znaczy, kto zaczął, to jest niestety pytanie, które musi się w takiej sytuacji pojawić, a na które wiarygodna odpowiedź jest bardzo trudna, tak? I rzeczywiście uczciwa i bezstronna. No ale możemy chyba, a możemy powiedzieć, kiedy się zaczęło? Ja mogę co do dnia powiedzieć. W 3 dni po katastrofie pojawiła się propozycja pochowania Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, która wywołała natychmiast protest grupy ludzi na czele z Andrzejem Wajdą i od tego się, można powiedzieć, zaczęło już tak, ta atmosfera żałoby prysła. I to był ciąg dalszy oczywiście sporu o postać Lecha Kaczyńskiego, który się toczył do momentu katastrofy, ale on na 3 dni został zamrożony, po czym na nowo został wznowiony przez pomysł pochowania go na Wawelu i protest przeciwko temu, no a później już było coraz gorzej, aż do tego makabrycznego jakiegoś takiego, nie wiem jak to określić, no, festiwalu barbarzyństwa, prawda, pod Pałacem Prezydenckim wiele tygodni później, prawda, gdzie mieliśmy z jednej strony obrońców krzyża tak zwanych, a z drugiej strony no, jakieś grupki, które usiłowały tym obrońcom krzyża po prostu pokazać, że są nie na miejscu, że nie powinno ich tam być, no i dochodziło do tych wszystkich skandalicznych zachowań. I to już był jakby ciągle, no i na końcu mamy jednak ten zamach terrorystyczny w Łodzi, który no, nie da się go oderwać od tej atmosfery, która wtedy powstała. Na szczęście jedyny jak dotąd tego typu akt przemocy w dziejach III RP, no ale jego związek z katastrofą smoleńską jednak dla mnie jest oczywisty. Znaczy, no, ja tu widzę, znaczy, ja bym tu pewnie inaczej ustawił proporcje. No, nie przypomnę sobie, który to był dzień, ale niedługo, bardzo niedługo po po katastrofie w pierwszych dniach żałoby w studiu telewizyjnym zaimprowizowanym, zdaje się, pod pałacem namiestnikowskim. Tam występowali, jeśli dobrze pamiętam, profesor Krasnodębski oraz Andrzej Gwiazda. No i tam wtedy padały, to był, zdaje się, program Jana Pospieszalskiego. Jeśli się mylę, proszę mnie skorygować, ale tam zaczęły padać no już bardzo wyraźne oskarżenia w stronę obozu przeciwnego i wtedy zaczęła się taka bardzo silna narracja, taka moralizująca, która w zasadzie skleiła wszystkich krytyków prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tych sprzed katastrofy, z problemem odpowiedzialności za samą katastrofę, jeśli nie kryminalnej odpowiedzialności, to przynajmniej moralnej i politycznej. I bardzo szybko, tak, zaczęło się manipulowanie, tak. Jeszcze ja bym dodał do tego, no bo panowie mówią o pewnych aspektach, nazwijmy to, nie wiem, ideowo-politycznych, ale jeszcze oprócz tego była, mi się wydaje, że była jednak obecna taka myślenie na temat tego, co się wydarzyło z państwem polskim. To znaczy, że uwielbiamy takie sformułowanie w normalnych krajach, prawda? To znaczy, w normalnych krajach samoloty z prezydentem nie spadają, co zresztą jest prawdą. Tak, bo my przed programem rozmawialiśmy chwilę na ten temat. Otóż ostatni prezydent, który zginął w katastrofie lotniczej, to było w Ruandzie w roku 1994, ale on został zastrzelony, bardzo istotne. A ostatni wielki dygnitarz, który zginął w cudzysłowie naturalnej katastrofie, to znaczy bez ingerencji prawdopodobnie osób trzecich, no to był sekretarz generalny ONZ Dag Hammarskjöld, jeśli dobrze pamiętam, to był rok 61 albo nawet wcześniej, na kontynencie afrykańskim. No tak. W każdym razie pojawiła się w miarę wcześnie, tak mi się wydaje, jednak refleksja na temat tego, w jaki sposób mogliśmy doprowadzić do tak dysfunkcjonalnego, potem ktoś powiedział, teoretycznego państwa, które pozwala na to, że dochodzi do takiej katastrofy. Jeśli mogę, to znaczy to, co mi przychodzi do głowy, to że z tą refleksją właśnie nie było zbyt dobrze, dlatego że z jednej strony pojawiały się teksty, między innymi, ja tutaj nawiązuję, znany, słynny tekst Czesława Bieleckiego na Osuwisku, w którym on tłumaczył. To prawda. Był też u nas tekst Macieja Gduli, który pisał o tym, że to jest tanie państwo. Oczywiście on pisał to z szalenie krytyczną intencją, to znaczy, że czy później dodawano państwo z tektury, no albo państwo teoretyczne, tak? Czyli wskazywano na rażące zaniedbania po stronie administracji państwowej, po stronie procedur, jeśli chodzi o podejście do procedur, takie bardzo, z taką dużą dezynwolturą w Polsce się do tego podchodzi. To jest niezależne, to trzeba bardzo mocno podkreślić i podkreślano to. Te osobne głosy, tak, podkreślały, że to jest problem, który nie dotyczy Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej, bo no, mieliśmy chociażby liczne przypadki, co zresztą telewizja TVN ujawniła, że na lotnisku w Gdyni z kolei członkowie ekipy związanej z Platformą Obywatelską lądowali samolotami w warunkach pogodowych, gdzie podkręcano w cudzysłowie warunki meteorologiczne tak, żeby były zgodne z normami, żeby wolno było wylądować. No, różnica na szczęście polegała na tym, że Gdynia to jest przyzwoite lotnisko, a Smoleńsk nie, dlatego tragedii nie było, prawda? Ale że było bardzo wiele takich przykładów. Niestety ten głos, te głosy się nie przebiły jako narracja głównego nurtu, bo była z jednej strony ta narracja moralizacyjna, w skrajnym wariancie narracja zamachu i odpowiedzialności Donalda Tuska za ten zamach, a z drugiej strony, i to jest niestety kamyczek do mojego podwórka, znaczy takiej stronie antyprawicowej, powiedzmy, moim zdaniem troszkę za łatwo przyszło pogodzenie się z taką opowieścią, no, bardzo wulgarnie mówiąc, Polacy, nic się nie stało. Tak? To znaczy, że no, katastrofa, no przykro, to straszne i tragedia, no ale katastrofy się było, czasem to, się zdarzają. To pan profesor wspomniał o tym, to bardzo szybko się to pojawiło, to znaczy bardzo szybko okazało się, że problemem dla Polski są ci ludzie, którzy przychodzą modlić się pod krzyż, Prawda? A nie właśnie, a nie ale fakt zanim powiemy o tym, co się działo po katastrofie, to ja oczywiście się całkowicie zgadzam z redaktorem Sutowskim, że rzeczywiście istotny wpływ miała ta pewna typowa dla Polaków nonszalancja wobec różnego rodzaju procedur bezpieczeństwa i ona tu na pewno bardzo istotną rolę odegrała. Także ten poziom wyszkolenia tych pilotów, o którym dzisiaj wiemy sporo, że no nie było z tym najlepiej. Ale chcę powiedzieć o takiej najgłębszej, moim zdaniem, praźródle tej katastrofy, chociaż oczywiście to nie musiało się tak skończyć, ale jednak pamiętajmy, że my mamy do dziś swoisty defekt ustrojowy, który nie jest dzisiaj tak istotny i od wielu lat po katastrofie smoleńskiej nie jest, bo nie mamy tak zwanych koabitacji, czyli współistnienia prezydenta z rządem z innej orientacji. No ale wcześniej mieliśmy i można powiedzieć, że ta rywalizacja premiera Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim no była taką najostrzejszą z koabitacji, których mieliśmy wcześniej kilka. No i najkrócej mówiąc, to jest to, co jest moim zdaniem też jedną z przyczyn. To znaczy prawdopodobnie gdyby w Polsce nie było tego dualizmu władzy wykonawczej, to być może tej katastrofy by też nie było. No a to jest coś, czego nie potrafimy zmienić. Myśmy sobie w roku 90, wprowadzając powszechne wybory prezydenckie do systemu parlamentarno-gabinetowego, zafundowali system, który nie jest ani typowym systemem parlamentarno-gabinetowym, ani oczywiście nie jest też typowym systemem prezydenckim. Mamy zatem prezydenta, który co i róż będzie wchodził w konflikty z rządem, jeśli będzie miał po temu pewne cechy osobowościowe, których dziś obecny prezydent nie ma, ale za chwilę może mieć, prawda? Po 2020 roku możemy znowu wrócić do walczącego prezydenta z walczącym premierem. Natomiast to pytanie, o które pan wcześniej zadał, no oczywiście jest tak, że moim zdaniem Bronisław Komorowski po wygraniu wyborów prezydenckich jednak nie wykazał się moim zdaniem należytym zrozumieniem dla tej drugiej strony, tej, która przegrała, a która jednak powiedzmy sobie jasno, do dziś w obozie pisowskim sam Jarosław Kaczyński tak twierdził, przegraliśmy, bo nie eksponowaliśmy Smoleńska w kampanii. Ja się akurat z tym nie zgadzam, ale faktem jest, że tego nie eksponowano. Otóż uważałem, że tej grupie ludzi tam z tym krzyżem trzeba było dać im zostać tam. Niech oni by sobie po prostu tą żałobę jeszcze parę miesięcy pociągnęli. Naprawdę Polska by się nie zawaliła od tego, żeby te kilkaset, aż czasem mniej ludzi stało pod tym krzyżem, modliło się i te znicze paliło. No ale tutaj zadziałał jednak jakiś mechanizm, powiedziałbym, takiego poczucia, wygraliśmy wybory, więc możemy zrobić z tym porządek. I to był błąd. I to był błąd, bo to ta legenda, czy pewna trauma, której doświadczyli ci ludzie tam wtedy, ci tak zwani obrońcy krzyża i ci, którzy to śledzili, ona bardzo głęboko zapadła, mam wrażenie, w świadomość ludzi dzisiaj z obozu dziś rządzącego i to co już ja to słyszę. Ja to wielokrotnie słyszałem od różnych ludzi właśnie z obozu Prawa i Sprawiedliwości o tej pogardzie, z jaką ich potraktowano, ich traumę, ich żałobę. No i teraz jakby nadszedł czas odwetu, mówiąc krótko. I to moim zdaniem właśnie niestety dopiero początek tego przed nami. Znaczy, ja bym tylko takie może zastrzeżenie zgłosił, no, że jednak można dyskutować, czy postępowanie prezydenta Komorowskiego było właściwe, ale trzeba pamiętać, że mówiliśmy zresztą o tym na samym początku, że pierwsze dni żałoby były w zasadzie ponadpartyjne. Tak? I tu nie chodzi o celebrytów z tej czy innej telewizji, chociaż to też kojarzy się właśnie z tymi, nie chcę trywializować, pielgrzymkami, no ale udaniem się pod pałac prezydencki przez osoby no, zdecydowanie niekojarzone z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja też tam byłem, wielu moich przyjaciół tam było w ciągu tych pierwszych dni. Pamiętam, że to, o tej atmosferze można było powiedzieć wszystko, tylko nie to, że ona była partyjna. Tak? To nie była atmosfera wojny partyjnej. A potem pojawił się wątek Wawelu, gdzie w moim przekonaniu są poważne powody, były poważne powody, by kwestionować to posunięcie, symbolicznie bardzo ważne, ale też kontrowersyjne dla wielu. I tak jak mówię, zaczął się bardzo szybko jednak język ten opowieści o przemyśle pogardy, no to te na kolana łajdaki, tak? Te opowieści wszystkie, tak. Które z kolei, bo pan profesor mówi o tym, że Platforma poczuła coś w rodzaju takiej siły i satysfakcji z faktu, że wygrała. No ale druga strona, niestety, też znowu, bo jak mówimy druga strona, to zawsze musimy mówić o jakichś konkretnych ludziach, tak, czy nie o wszystkich, ale były bardzo ważne głosy wpływowych intelektualistów związanych ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, no mówiące o tym, że ta katastrofa jest świadectwem moralnej, politycznej klęski całej formacji wszystkich tych, którzy prezydenta Kaczyńskiego krytykowali, a prezydenta Kaczyńskiego było za co krytykować. Znowu, można dyskutować, czy formy zawsze były, tej krytyki były zawsze adekwatne, czy stosowne, chociażby do powagi urzędu prezydenckiego. No niemniej, znowu, no wie, to jest problem, kto zaczął, tak? Taka trochę przedszkolna dyskusja, niestety, grozi i która, zawsze. Nie prowadzi w specjalnie sensownym kierunku, to znaczy nic nie rozstrzygniemy. Tak. Natomiast mnie zaciekawiła jedna rzecz. Pan profesor mówi o tym dualizmie, który był jedną z przyczyn katastrofy. To jest myślenie takie, które jest zupełnie naturalne, że my szukamy sensu. To znaczy my, no bo tej katastrofy by nie było, gdyby przestrzegano procedur. To wtedy by jej nie było. Na pewno, tylko że gdyby nie było tego dualizmu, nie byłoby presji, prawda, chciałbym na przykład na to, żeby nie doszłoby do rozdzielenia tych wizyt, prawda? I później nie byłoby tej presji, mam wrażenie, która się pojawiła. Natomiast oczywiście tak, gdyby przestrzegano procedur, to oczywiście, i to po obu stronach, po stronie polskiej i rosyjskiej, to po prostu samolot otrzymałby zakaz. Albo w ogóle by tam albo nie by poleciał. Albo w ogóle nie wyruszył z Warszawy, tak? Albo poleciał od razu do Moskwy czy do Mińska. I uroczystości by trzeba było 3 czy 4 godziny przesunąć po prostu, aż prezydent dojedzie z Mińska czy z Moskwy samochodem. W moim przekonaniu najgłębszy problem polega na tym, że nawet w sytuacji ogromnej presji politycznej i polaryzacji, atmosfery takiej, jaka była, że ta atmosfera i ta presja przesądziły o tym, że podjęto takie decyzje, a nie inne, wbrew procedurom. To znaczy, i to jest problem szerszy. To nie jest problem jednej czy drugiej ekipy, tylko fakt, że określona atmosfera polityczna decyduje o różnych posunięciach, różnych manewrach, które mają swój skutek w postaci no, bezpieczeństwa bądź niebezpieczeństwa dla elity państwowej, no to fakt, że to było w ogóle możliwe. Tak? Ja znowu uważam za jałowe roztrząsanie, kto był w kabinie. To jest, w moim przekonaniu to jest drugorzędne. Naprawdę. Albo co powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie telefonicznej ostatniej z Lechem Kaczyńskim, tak? Bo niektórzy mieli taki fetysz, że tam dowiemy się nie wiadomo czego. Moim zdaniem to nie ma istotnego znaczenia. To, co odróżniło państwo tekturowe od państwa, przepraszam, cywilizowanego, to jest fakt, że w tym samolocie i za tej ekipy, i za poprzednich ekip, co podkreśliłem poprzednio, nie było czegoś w rodzaju żelaznej kurtyny między kokpitem a kabiną pasażerów. W Stanach Zjednoczonych prezydent Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszy polityk świata posiadający guzik atomowy, nie ma prawa zdecydować, kiedy wysiada z samochodu wbrew decyzji i zdaniu szefa jego ochrony, tak? Nie wspominając o czymś takim jak lądowanie samolotu. W Polsce to się nie przyjęło i odnoszę wrażenie, że nie przejęło się całe, znaczy, że nie wyciągnęliśmy żadnych doświadczeń, akurat tego doświadczenia tego wniosku nie wyciągnęliśmy z katastrofy. No tylko wtedy mieliśmy tragedię, a teraz mamy farsę w postaci rozmaitych historii no, związanych z transportem najwyższych władz państwowych, tak? Bo to się nie kończy w sposób tragiczny. Natomiast wydaje mi się, że pewne mechanizmy działają w sposób podobny. Czy to musiało przerodzić się to szukanie sensów musiało się przerodzić w tak skrajne postawy i tak skrajne starcie, jakie toczyło się przez ostatnie 7 lat. To znaczy forsowanie przeróżnych teorii, które sieją w głowach ludzi chaos, które nie pomagają zrozumieć tego, co się stało. Przypomnijmy, no jednak według większości sondaży, większość ludzi w Polsce nie wie, co się wydarzyło w Smoleńsku. Nie, ale ja myślę tak, że ja pamiętam doskonale 10 kwietnia, bo tak się złożyło, że miałem to nieszczęście być akurat w jednej z stacji telewizyjnych i na wizji, że tak powiem, ta wiadomość mnie dopadła. Natomiast to takie najbardziej ponure pół godziny, jakie spędziłem kiedykolwiek w mediach i mam nadzieję, że już to się nigdy nie powtórzy, ale kiedy wróciłem do domu, otworzyłem komputer i zacząłem czytać komentarze. I przeczytałem na blogu jednego z najbardziej do dziś wpływowych prawicowych publicystów komentarz, który właściwie wprost mówił, że prawdopodobnie doszło do zamachu. Pamiętam to doskonale, bo tak się złożyło, że dosłownie 2 godziny później byłem w innym studiu telewizyjnym i spotkałem tam tego publicystę i pamiętam, że dość ostro zacząłem na niego krzyczeć, że on nie może takich rzeczy pisać, bo za chwilę jacyś ludzie pójdą pod ambasadę rosyjską, no i coś tam się wydarzy bardzo dramatycznego, oczywiście on mnie wyśmiał, no i miał rację, bo nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast do czego zmierzam? Otóż jeżeli ja przeczytałem coś takiego, to być może służby premiera Tuska też może przeczytały i mam wrażenie, że premier Tusk powinien był sobie zdawać sprawę od pierwszej chwili, że wszystko, co zrobi 10 kwietnia i w dniach następnych, musi być rozpatrywane w kontekście, powiedziałbym, podejrzewania go, czy oskarżania go o zaniedbania, o błędy. Do czego zmierzam? To znaczy, ja uważam, że w czasie spotkania z Putinem powinien był bardzo jednoznacznie powiedzieć, że to jest tak bezprecedensowa katastrofa, że on oficjalnie występuje do pana, wtedy premiera Putina, z prośbą o powołanie Międzynarodowej Komisji Śledczej, w której strona polska i rosyjska będą miały tylko po 1/3, natomiast 1/3 to będą osoby z zewnątrz. I gdyby Putin to odrzucił, do czego miał prawo, bo rzeczywiście to nie wynikało ani z żadnej konwencji chicagowskiej, ani z tej umowy polsko-rosyjskiej, to Donald Tusk miałby przez następne lata, aż po dzień dzisiejszy, coś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej. I do dziś nie mogę zrozumieć, dlaczego on tego nie zrobił. Tylko zaakceptował konwencję chicagowską, co było błędem, i później jakby ciągnęło się już dalej i ciągnie i będzie ciągnęło. Znaczy, ja nie wiem na 100%, jakie były tego przyczyny, ale wydaje mi się, że można je wiązać z tym samym, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy dezynwoltura wobec procedur i taka ułajska fantazja, to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, jeśli chodzi o to państwa z tektury, czy państwa teoretyczne, no to jest właśnie nieprzygotowanie państwa na sytuacje nadzwyczajne, bo to nie jest sztuka, że państwo funkcjonuje normalnie w sytuacji normalnej, tak? To, czy ono jest sprawne, czy nie, to się weryfikuje w momencie katastrofy, w momencie kryzysu, tak? I być może po prostu państwo nie było przygotowane i żeby nie było wątpliwości, ja nie mam szczególnego przekonania, że byłoby przygotowane dzisiaj do postępowania w takich sytuacjach. To znaczy, że premier Donald Tusk, lecąc do Smoleńska 10 kwietnia, czy jadąc na miejsce katastrofy, nie miał przygotowanego sztabu ekspertów i listy procedur, jedna po drugiej, punkt po punkcie, co należy w danym momencie wykonać i jak należy zareagować na przykład na potencjalnie przewidywalne propozycje czy pomysły Rosjan. Znowu, no, państwo w rodzaju Stanów Zjednoczonych czy Niemiec zapewne takie procedury posiada, tak? My ich nie posiadaliśmy wtedy i tak jak mówię, nie jestem przekonany, czy posiadamy je dziś. Ja tylko nawiązując do tego, chcę powiedzieć o jednym, a mianowicie z ogromnej ilości publikacji, jakie powstały po katastrofie smoleńskiej, w kontekście tego, o czym przed chwilą mówił pan redaktor Sutowski, dla mnie najbardziej wstrząsającą lekturą jest książka wydana kilka lat temu przez Edmunda Klicha, czyli polskiego akredytowanego przy MAK, czyli tej rosyjskiej komisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Bo to, co się wyłania z kart tej książki, moim zdaniem jest wstrząsające, ponieważ to jest jeden wielki akt oskarżenia. Przecież, żeby była jasność, Klich broni tam przyjęcia konwencji chicagowskiej, absolutnie wyklucza wszystkie teorie zamachowe, jest jak najdalszy od PiS-u. Natomiast mówi wyraźnie o fatalnym działaniu i błędach kancelarii premiera, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i polskich służb specjalnych. I to jest po prostu przerażające, co on tam pisze, bo są dwie możliwości. Albo on jest jakimś konfabulatorem i osobą niekompetentną, ale do dziś nie widziałem, że mu ktoś wytoczył procesy o zniesławienie, albo niestety napisał tam prawdę, czego to, na co wskazuje to, że tych procesów nie wykoczyli ludzie z imienia i nazwiska w tej książce wymienieni. A to niestety by dowodziło, że stan państwa był no, fatalny, jeśli chodzi o nieprzygotowanie do działań, które już po 10 kwietnia należało podjąć, łącznie z takimi zupełnie absurdalnymi sytuacjami, jak brak kompetentnych tłumaczy. To jest szokujące, ale on tam jedzie i okazuje się, że jakaś lokalna Polka mieszkająca w Smoleńsku, która zna rosyjski, zatłumacza. MSZ nie ma żadnych tłumaczy, nie przysłał. Ale w delegacji Prawa i Sprawiedliwości było podobnie, bo zdaje się Paweł Kowal był jedyną osobą mówiącą biegle po rosyjsku. Tak? Panowie. No tak, tylko delegacja PiS-u to była partyjna, no to prywatna delegacja, prawda? To jest ta różnica. Profesor Antoni Dudek, Michał Sutowski są w studio. Pod Pałacem Prezydenckim trwają obchody rocznicy tej katastrofy. Jest tam Marcin Gutowski. Marcinie. Dobry wieczór. Możesz opowiedzieć, jak przebiegają? No, te obchody, jak się zdaje, w dużej mierze ich przebieg oddają to, jak Polacy pamiętają o Smoleńsku i jak o nim dzisiaj myślą. Długimi momentami jest tutaj wyczuwalna atmosfera zadumy, a nawet modlitwy. Przed chwilą zakończył się apel jasnogórski w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Z drugiej strony są też ostre dyskusje, bywa, że kłótnie, a nawet pojawiają się rękoczyny, bójki takie jak ta, której świadkiem byłem dosłownie przed kilkunastoma minutami. Słowem, jest różnie. Tyle motywacji uczestnictwa w tym wydarzeniu, ilu jego uczestników, choć większość tych uczestników, przynajmniej tych, z którymi rozmawiałem, zapewnia, że są tu, aby wyrazić pamięć i szacunek dla ofiar katastrofy. Marcinie, jesteś z nami, prawda? Halo? Tak. Uważamy, że powinniśmy tutaj być. Czcimy ofiary katastrofy smoleńskiej. Pomimo tego, że zginęło wiele ludzi, z którymi z poglądami się nie zgadzaliśmy, ale uważamy, że to była polska elita i uważamy, że... Narodowa tragedia, tak naprawdę. Uważamy, że nieważne, jakie kierują nami poglądy, powinniśmy tu być i czcić ten dzień. Z takimi głosami rzadko się spotykamy. Wspomnienie o tym dniu raczej dzieli, a nie łączy Polaków. To jest nieistotne. To jest nieistotne dzisiaj. Istotne jest to, że jesteśmy tutaj czcić parę prezydencką i 94 osoby, które zginęły razem z parą prezydencką. Są politycy, którzy robią wszystko, żeby skłócić naród. Tylko robią, żeby dzielić. No proszę pana, no. Ale to jest zakłamanie. To jest zakłamanie, obłuda. Jeżeli są takie osoby, które wykorzystują tą sprawę do tego, żeby dzielić społeczeństwo, to nie jest wina tych, którzy tutaj są, nie? Chciałem uczcić pamięć tych wszystkich osób, które zginęły w tej strasznej katastrofie. Znaczy, jestem bardzo zasmucony tym, jak nasze społeczeństwo jest podzielone. To, co widziałem na trasie tego marszu, naprawdę bardzo mnie zasmuciło. Tutaj, spod katedry, tutaj pod Pałac Prezydencki, ponieważ ludzie krzyczą demokracja, demokracja, a jednocześnie nie mają szacunku dla osób, które chcą tutaj upamiętnić, jakby nie było, prezydenta i wiele prominentnych osób. Jesteśmy tutaj ze względu na sprzeciw, który chcemy wyrazić. To jest dzień żałoby, dzień, który powinien być dla wszystkich, nie dla PiSu. My chcieliśmy do nich dołączyć i wspólnie wyrazić ból z utraty. PiS dzieli Polskę na takich, którzy mogą wejść i połączyć się w bólu z utratą byłego prezydenta, i na takich, którzy nie mogą i muszą stać z dala, odseparowani od reszty społeczeństwa. Po drugie, protestowali... Kłamca! Kłamca! Kłamca! Kłamca! Zostawcie ich! Sam pan widzi, dzieli. Wie pan co, przed chwilą mówił mi pan o tym, że chcieliście, żeby ta rocznica łączyła, a nie dzieliła. Przerwał pan rozmowę ze mną, żeby wykrzykiwać kłamca pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, który właśnie rozpoczął przemówienie. To jest człowiek, który dzielił Polaków, to jest człowiek, który kłamie na temat katastrofy, na temat przyczyn katastrofy. Mamy bójkę obok nas. Tak. Jak widać, Smoleńsk wciąż w dużej mierze dzieli Polaków, chociaż zdaje się, że dzieli mniejszość spośród tych, którzy się tutaj spotkali. Ta bójka, jak słyszeliśmy, wydarzyła się tutaj przed chwilą podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o tym, że jest wielu wrogów, wprost to nazywał, polityki Prawa i Sprawiedliwości, tego, w jakim kierunku Polska zmierza, ale z drugiej strony wzywał do tego, żeby ustrzec się od nienawiści i powiedział też, że stan dramatycznego podziału w społeczeństwie nie może trwać wiecznie i musi się w końcu skończyć. Marcin Gutowski, bardzo ci dziękuję za tę relację, jakże dramatyczną, powiedzmy. Proszę panów, czy ten podział na ludzi spod przekąsek, zakąsek i ludzi spod krzyża, czy on trwa dalej? To znaczy, bo można było odnieść wrażenie, że jednak to jest w tej chwili margines marginesu. Że te emocje, które wówczas przekazywane były w tak obrzydliwy sposób, że one właściwie ich już nie ma. Znaczy to oczywiście jest margines w tym sensie, że to jest mniejszość. Ci, którzy się zwykle biją na ulicach, to zawsze jest znikoma część całego społeczeństwa, ale to oddziałuje na tą resztę społeczeństwa, nie przybiera tak dramatycznych form, bo inaczej mielibyśmy wojnę domową, natomiast to zatruwa na przykład życie wielu rodzin. Ja już wiem o wielu rodzinach, które są tak głęboko podzielone, że każde spotkanie świąteczne, przecież idą za chwilę święta, jest majstersztykiem, żeby nie ruszać tematów politycznych, które się okazują totalnie dzielące, prawda? I to jest rzeczywiście problem i to jest problem, z którego na razie nie widać wyjścia. Wydaje mi się, że tutaj oczywiście upływ czasu coś zmieni, ale na razie, tak jak niestety na początku mówiłem, najgorsze przed nami. Spodziewam się, że takie rzeczy się będą, jak te bijatyki, zdarzały i tyle. No i musimy po prostu się nauczyć z tym żyć. To nie może być inaczej. To znaczy, nie, czy, to się musi wypalić. To się powiedzmy, musi wypalić. Ja może tak zadam pytanie. Czy to mogłoby być inaczej? To znaczy, czy jeżeli przyjmuje się taką strategię polityczną, nie wiem, taki pomysł polityczny, żeby świętować co miesiąc, idąc pochodem spod kościoła pod Pałac Prezydencki. Czy jest możliwe, żeby tego typu świętowanie nie miało charakteru politycznego? Znaczy to jest pytanie do organizatorów, tak? Ale jeśli na uroczystości żałobnej, w przemówieniu, które rzekomo miało wzywać do tego, by nie ulegać nienawiści, pojawia się chociażby wątek tego, że jest mnóstwo wrogów polityki Prawa i Sprawiedliwości, no to chciałem zapytać, co mają uroczystości żałobne do bieżącej polityki Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. Tak? No to jest jedna rzecz. Druga. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z bardzo dziwną i też jakoś przykrą uroczystością, to znaczy odsłonięciem tablicy upamiętniającej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, upamiętniającej ofiary, ale upamiętniającej ofiary trzy. Lecha Kaczyńskiego, Przemysława Gosiewskiego i Zbigniewa Wassermana. Pani premier wytłumaczyła, że to akurat te trzy osoby, dlatego że one, powiedziała, pracowały w rządzie. No, oczywiście nie pracowały w rządzie w momencie katastrofy, bo wtedy rządziła Platforma Obywatelska, no ale rozumiem, byli pracownikami kancelarii, pracowali w rządzie kiedyś wcześniej. No ale to samo akurat dotyczy na przykład Izabeli Jarugi Nowackiej, która była wiceprzewodniczącą Rady Ministrów zarządu Marka Belki, tak? I sekretarzem stanu w KPRM-ie przy Leszku Millerze. I tam jej nazwisko się nie pojawiło. No to niestety, ale siłą rzeczy, ile by dobrej woli nie wykazywać przy interpretowaniu takiej uroczystości, no trzeba postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje, że zostają akurat trzy osoby, które kojarzone są z obozem rządzącym, prawda? Ale co więcej, tam nie ma paru osób z obozu rządzącego się wywodzących, którzy byli konstytucyjnymi ministrami, jak na przykład Aleksander Szczydło czy Władysław Stasiak. To przecież byli ludzie z obozu PiSu, których też nie ma na tej tablicy. Więc, a jest tam Lech Kaczyński, który oczywiście był ministrem sprawiedliwości, ale też w tym konkretnym budynku nie pracował. Więc mówiąc krótko, arbitralność tej tablicy jest rzeczywiście, też na mnie zrobiła duże wrażenie. Ale chcę powtórzyć raz jeszcze. Byłoby błędem mówienie o tym, że tutaj odpowiedzialność za podsycanie tego sporu ponosi tylko jedna strona. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Podam jeden konkretny przykład. Platforma Obywatelska miała 6 lat, żeby zbudować w Warszawie porządny pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Gdyby nie naprawdę zupełnie absurdalny upór pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, w tej sprawie ten pomnik by stanął. Oczywiście PiS mógłby mówić, że to nie jest dobry pomnik, nie jest wystarczająco okazały w złym miejscu, ale on by stał. Bo myślę, że taki pomnik ku tej katastrofie, w związku z tą katastrofą powinien powstać. Natomiast oczywiście teraz prezes Kaczyński uznał, że w takim razie powstaną dwa pomniki. Co jest oczywiste, że będzie budziło kontrowersje, no bo znowu się zacznie spora, dlaczego właśnie ma być odrębny pomnik dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a jeszcze drugi dla wszystkich ofiar. I to jest taka eskalacja. Tutaj mamy dwie strony, które się nakręcają wzajemnie, wbijają sobie nieustannie szpilki, a właściwie można powiedzieć, że coś znacznie większego niż szpilki. Niestety, dopóki te strony nie podupadną politycznie, nie zostaną stopniowo zepchnięte z głównej sceny politycznej, to ten spór będzie podsycany, no bo powiedzmy sobie jasno, PiS atakuje, dzisiaj Platforma się broni. Ale panie profesorze, zwracam się do obu rozmówców. Po co to jest PiSowi? To znaczy, PiS nie wygrał wyborów dzięki podsycaniu nastrojów związanych z katastrofą smoleńską. Mało tego, w trakcie ostatnich wyborów PiS schował tragedię smoleńską. Schował głównego polityka, który wypowiadał się na ten temat, czyli Antoniego Macierewicza. Były zupełnie inne problemy związane z Polską, które interesowały ludzi i które skierowały głosy na PiS. Tak, no w kampanii tak, ale to dlatego, że z punktu widzenia tego twardego elektoratu, czyli umownie zwolenników teorii zamachu, w pewnym uproszczeniu to powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość było partią domyślną, jeśli chodzi o sposób głosowania. Gra toczyła się oczywiście o to szersze centrum, prawda? No bo do zwycięstwa potrzebny jest elektorat centroprawicowy, również to jest oczywiste. Z tego powodu podjęto inne wątki ważne bardzo dla Polaków, sprawy społeczno-ekonomiczne, emigracja, płace, polityka rodzinna i tak dalej. Wszystko to wiemy doskonale. Natomiast ten temat wraca. W moim przekonaniu powody są następujące. Znaczy, to nie chodzi o... Oczywiście, chodzi również o podkręcanie czy mobilizowanie tej jakiejś części tego twardego elektoratu, czy takie no, obsługiwanie go symboliczne. Ale ważniejsze jest co innego. W moim przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość polityką w cudzysłowie smoleńską może przykrywać fakt, że kompletnie nie ma pomysłu na politykę wobec Rosji w tym momencie. To znaczy może wykonywać gesty, które jawią się jako bardzo radykalne, włącznie z oskarżeniem państwa rosyjskiego o zamach, bo de facto tak należy rozumieć ostatnie wypowiedzi polityków PiS. Natomiast gesty, które nie przekładają się na realne oddziaływanie na Rosję i na budowanie polskiej pozycji w stosunku do Rosji, która ta pozycja w moim przekonaniu jest bardzo mocno zagrożona i znajdujemy się na krawędzi bardzo poważnego niebezpieczeństwa geopolitycznego. PiS nie ma na to pomysłu, nie twierdzę, że ma go opozycja, ale nie ma tego pomysłu PiS. Próbuje się z jednej strony pokazywać jako partia pryncypialnie antyrosyjska, a z drugiej strony i ze względu na problemy w Europie i ze względu także na stosunek części elektoratu do Ukrainy, PiS wyraźnie próbuje przykryć brak jakiejś spójnej wizji brak spójnej polityki. No a druga rzecz, to delegitymizuje Platformę Obywatelską, która próbowałaby na przykład podnieść zarzuty w tej sprawie. Powiedzieć, że na przykład polityka PiSu osłabia pozycję Polski w stosunku do Władimira Putina, chociażby myślę o działaniach dezintegrujących Unię Europejską i wtedy na to zawsze można użyć tego argumentu, że wy jesteście odpowiedzialni za Smoleńsk. Mówi pan Michał Sutowski, że potrzebny był centrowy elektorat, dlatego PiS, mówiąc nieładnie, schował tragedię smoleńską w trakcie kampanii. No ale teraz PiS ma władzę. Dlaczego w dalszym ciągu w to brnie? Dlaczego? Ja myślę, że z powodów, o których powiedział redaktor Sutowski, chociaż ja uważam, że hierarchia jest odwrotna. Tu element wewnętrzny jest ważniejszy od tego zagranicznego. Zagraniczny też jest istotny, bo rzeczywiście PiS nie ma żadnego pomysłu na politykę wobec Rosji. Ta bezradność w sprawie wraku, którą choćby dzisiaj pan prezydent zaprezentował, chociaż w kampanii pamiętamy, jak mówił, że się wrak ściągnie, potrafimy tego dokonać, nie mówcie, że się nie da. No na razie się okazało, że to nie jest takie proste, ale to jest wtórna sprawa. Ważniejsza jest jednak polityka wewnętrzna i to nie chodzi tylko o to, że tutaj jakby w PiSie dominuje przekonanie, że przy pomocy, jak mówię, tych błędów, które rzeczywiście miały miejsce, błędów rządu Tuska, uda się Platformę po katastrofie smoleńskiej, błędów popełnionych, uda się jakby pozycję Platformy osłabić. Tu jest też element głębokiego przekonania samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wielokrotnie wyrażanego, że Donald Tusk i jego najbliższe otoczenie ponoszą osobistą odpowiedzialność za tą katastrofę. I trzeba ich ukarać. No to skoro ich trzeba ukarać, to trzeba opinię publiczną przygotować do tego. Mamy już zawiadomienie do prokuratury, prawda, w sprawie przestępstw zdrady dyplomatycznej Donalda Tuska. I moim zdaniem to jest oczywiście początek do procesu. To znaczy dzisiejsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego to jest w zasadzie wypowiedź na temat tego, że Donald Tusk, na temat tego, że zaniechano śledztwa po to, aby Donald Tusk mógł dostać urząd w Unii Europejskiej. No to jest realnie rzecz biorąc oskarżenie o zdradę państwa. Tak, i moim zdaniem w związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że w perspektywie 2 lat rozpocznie się proces Donalda Tuska i być może jeszcze innych osób z ekipy rządzącej Polską rządowej w 2010 roku. Moim zdaniem ku temu to zmierza. Nie wiem oczywiście, jak się to skończy, ale jak patrzę na to od strony tych deklaracji, tych działań, które są podejmowane, no to idziemy w tym kierunku. Podobnie pan Sutowski zwrócił na to uwagę. To, co dzisiaj dowiedzieliśmy się z tego filmu, czy z całej prezentacji dotyczącej dowodów na wybuchy a równocześnie kierowanie przez rosyjskich funkcjonariuszy państwowych samolotu w kierunku katastrofy, no to to jest wyraźne oskarżenie Rosji jako państwa o to, że zabiła prezydenta Polski. No niestety tak to trzeba rozumieć, no bo jeżeli dzisiaj dr Berczyński, przewodniczący tej podkomisji badającej katastrofę smoleńską powołanej przez ministra Macierewicza, mówi o tych ładunkach termobarycznych, prawda, które eksplodowały na pokładzie samolotu, rodzi się pytanie, kto je tam zainstalował. No i powiedzmy sobie jasno, no albo to byli Rosjanie w czasie remontu tego Tu-154, który był kilka miesięcy wcześniej w Samarze realizowany, albo to byli jacyś ludzie w Polsce. No raczej trzecia możliwość jest tu mało prawdopodobna. No i to nas niestety na nowo kieruje na tory, no powiedziałbym, takie spiskowe. No i będzie ta sprawa ciągnięta. Natomiast ja powiem tak. Dla mnie problem polega na tym, że już nie wnikając w szczegóły, kto za co tutaj ponosi odpowiedzialność, ale ja mam takie wrażenie, że żeby wyjść z tego zamkniętego kręgu, Polsce jest potrzebna międzynarodowa komisja w tej sprawie i mam nadzieję, że doczekam rządu, bo rząd PiS-u tego nie zrobił, chociaż deklarował, że powoła rzeczywiście komisję złożoną tym razem już wyłącznie z osób, które nie są obywatelami polskimi, a nie oczywiście rosyjskimi, tylko rzeczywiście zaprosimy uznanych specjalistów światowej klasy od badania katastrof lotniczych, zapłacimy im godziwe honorarium i poprosimy o ocenę zachowanego materiału. Przekażemy im całość tej dokumentacji, która dotąd została zgromadzona i poprosimy ich o po roku czy dwóch o wynik. I być może to oczywiście dalej nie przekona wszystkich, ale moim zdaniem to jest sposób na, powiedziałbym, uspokojenie w tej sprawie rozumniejszej części społeczeństwa. Co mają zrobić ludzie, którzy nie wiedzą, co się stało w Smoleńsku? Czyli większość Polaków. Ja myślę, że to sformułowanie nie wiedzą, dla mnie nie do końca jasne wszystkich szczegółów. Nie znają szczegółów tej katastrofy. Znaczy, część z nich mogą poznać, bo te materiały są dostępne. Część znają, natomiast jest spora część, której nie znają. Macieja Laska. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co wiemy na pewno, a wiemy całkiem dużo. I tych wniosków cały czas nie wyciągamy. Wspomniałem o te tragikomiczne przypadki ostatnie związane z warunkami transportu i przewożenia władz najwyższych, ale myśmy najważniejszych wniosków wciąż nie wyciągnęli. To znaczy tego, że państwo musi działać w sposób racjonalny, zorganizowany, sprofesjonalizowany. Do dzisiaj nie mamy samolotów przyzwoitych dla VIP-ów. Ale mają być kupione na szczęście. Tak. No, zobaczymy, bo te przetargi były kilkukrotnie już inicjowane. Wydaje mi się, że wyciągnięcie wniosków z tego, co już wiemy na pewno, to byłby ogromny postęp w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Michał Sutowski, politolog, komentator krytyki politycznej, Antoni Dudek, historyk, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ela Malinowska, Dyta Kocęba, Dariusz Rosiak i jeszcze raz Jacek Kaczmarski na koniec. Ci wszyscy ludzie, którzy poszli precz z naszego życia, to także nasza rzecz, nie tylko ich to rzecz, to stawka winy nie do przebicia, to także nasza rzecz, nie tylko ich to rzecz, to stawka winy nie do przebicia. Ci wszyscy ludzie, których kazał minąć nasz pośpiech nagły, nasz pośpiech nagły, nieodwracalnie z pamięci naszej giną i całych światów kształt odchodzi w diabły. Nieodwracalnie z pamięci naszej giną i całych światów kształt odchodzi w diabły. Ci wszyscy ludzie, których nie ma już,